ऐं जेकॾहिं अलाह तोखे को ॾुख पहुचाए त उन अलाह खां सवाइ उन जो को लाहींदड़ न आहे, ऐं जेकॾहिं उहो तोखे सुख पहुचाए त उहो सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे।